Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 stycznia, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Rus. Zapraszamy na serwis Trójki. Wozy ratownictwa chemicznego i ponad 100 strażaków gasi pożar hali produkcyjnej w Niepołomicach. Oszuści znów zmieniają metodę działania. Teraz próbują wyłudzać pieniądze, powołując się na prokuraturę. Polska armia dostanie nową broń. Zamówienie warte 350 milionów złotych zrealizuje fabryka Łucznik w Radomiu. Serwis Trójki. Zaczynamy od informacji o groźnym pożarze w Niepołomicach koło Krakowa. Płonie tam duża hala produkcyjna, gdzie wytwarzano materiały lakiernicze. Na miejscu jest 26 zastępów Straży Pożarnej, w tym ratownicy chemiczni. Mówi Trójce rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Część hali uległa zawaleniu. Znaczna część hali jest objęta ogniem. Nie udało się strażakom tego ognia jeszcze opanować. Musieliśmy do działań zadysponować również specjalistyczne samochody rozpoznania chemicznego. Akcja jest skomplikowana ze względu na duży rozmiar tego obiektu. Ze wstępnych informacji wynika, że w pożarze nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo jeszcze, czy jest jakieś zagrożenie dla środowiska. Oszuści nie marnują czasu i ciągle wymyślają nowe sposoby na wyłudzenie pieniędzy. Była już metoda na wnuczka, była na policjanta, teraz jest na prokuraturę. Takie przypadki odnotowano m.in. na Warmii i Mazurach. Jak działają oszuści? O tym nasz reporter. Przestępcy dzwonią i podając się za przedstawicieli CBŚ informują o rzekomo prowadzonym śledztwie. Nowy element? Teraz nie proszą o przekazanie pieniędzy podstawionej osobie, ale o przelanie ich na wskazane konto, mówi sierżant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tutaj, aby uwiarygodnić swoją historię, posługują się informacją, że są to konta prokuratorów. Sugerując, że jest to numer konta, na którym to koncie pieniądze zostaną zabezpieczone, tak żeby nie padły ofiarą przestępczej działalności. Tylko w ciągu jednej doby na Warmii i Mazurach policjanci odnotowali 8 takich prób wyłudzenia pieniędzy i to w aż 6 różnych powiatach. Oszuści próbowali nabierać nie tylko osoby prywatne, ale i aptekarzy. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Radomska fabryka broni Łucznik finalizuje historyczny kontrakt dla polskiej armii. Warta 350 milionów złotych. Umowa zakłada, że w ciągu 3 lat firma wyprodukuje 58 tysięcy karabinków Berli i mini Berli, które przeszły już chrzest bojowy. Są celne, trwałe i niezawodne, twierdzi poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. I dlatego jego zdaniem powinny jak najszybciej trafić do polskiego wojska. Rezygnujemy z KBK AK kaliber 7,62 mm, przechodzimy w całości w 100% na standard natowski, na kaliber 5,56, także to jest szczególnie ważne w kontekście i przyszłości pracy i współpracy z naszymi partnerami sojuszniczymi. Radomska fabryka realizuje już kontrakty dla Policji, Straży Granicznej, a także dla nigeryjskiej armii. Zatrudnia prawie 500 osób. Trwa sezon na egzotyczne wyjazdy do Afryki. MSZ tymczasem odradza podróże do niektórych krajów, m.in. do Gambii, w związku z napiętą sytuacją polityczną w tym kraju. Rzecznik resortu Joanna Wajda. Sugerujemy, by nasi rodacy nie podróżowali do Gambii. W przypadku Egiptu, Tunezji odradzamy podróże. W przypadku Maroka ostrzegamy przed podróżą. No, jeśli chodzi o Afrykę subsaharyjską, Etiopię, ostrzegamy przed podróżą w związku ze stanem wyjątkowym i niestabilną sytuacją. Jeśli chodzi o Tanzanię, brak ostrzeżenia, ale zwracamy uwagę na napiętą sytuację na Zanzibarze. Afryka to rejon świata, w którym trudno powiedzieć, co może się wydarzyć, ale są tam miejsca bezpieczne, zapewnia Agnes Lechner-Wons z agencji turystycznej. Na dobrą sprawę cała wschodnia i południowa część kontynentu, czyli kraje takie jak Kenia, Tanzania, RPA, Zambia, Zimbabwe, Namibia. Kraj stabilniejszy może od innych afrykańskich troszkę. Kraj stabilny politycznie. Dodajmy, że aktualne ostrzeżenia nie tylko dotyczące Afryki są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A w Trójce czas już na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Na sport zaprasza Adam Malecki. Roger Federer, Stan Wawrinka. Wielki finał Szwajcarów w Australian Open rozpocznie się za kilkanaście minut. Federer marzy o 18. tytule wielkiego szlema w karierze. Wawrinka chce powtórzyć sukces z 2014 roku, kiedy wygrał w Melbourne. W drugim półfinale turnieju mężczyzn jutro Bułgar Grigir Dimitrov zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Wśród pań jedno jest już pewne. Tytuł zostanie w domu sióstr Williams. W wielkim finale zmierzą się Venus Serena. Pierwsza awansowała, starsza z sióstr, pokonała w 3 setach inną Amerykankę, Coco Vandeweghe. Venus ostatni raz w finale Wielkiego Szlema grała w 2009 roku w Wimbledonie, ostatni raz w Australii w 2003. Jest więc z czego się cieszyć. To znaczy tak dużo. Podczas ostatniej piłki meczowej myślałam, Venus, skup się, musisz wygrać. Teraz myślę już tylko o mojej siostrze. Uwielbiam patrzeć, jak gra Serena, ma mentalność zwycięzcy, marzę o tym, by zagrać z nią w sobotę. Marzenia spełniają się, bo też Serena wzięła sprawę w swoje ręce i nie dała najmniejszych szans w półfinale Mirjanie Lucic-Baroni. Pokonała Chorwatkę w setach do 2-1. Serena wystąpi po raz 8 w finale w Melbourne i powalczy o 23 tytuł Wielkiego Szlema w karierze. W Australii spełniają się także juniorskie marzenia i to w polskim wydaniu. Maja Chwalińska i Iga Świątek awansowały do finału debla juniorek. W półfinale Polki wygrały z japońsko-tajlandzką parą Andrii Nagata, Tasparon Naklo 6-2 i 6-1. Magiczne znaczenie w polskim sporcie ma w ostatnich dniach liczba 11, szczególnie w szybownictwie i bojerach. Wczoraj po raz 11 w karierze bojerowym mistrzem świata został Karol Jabłoński. Polak triumfował w Stanach Zjednoczonych. W Australii za to 11 tytuł mistrzostw świata w szybownictwie wywalczył Sebastian Kawa. Latanie na antypodach nie należało do łatwych. Byliśmy troszeczkę tym rejonem przestraszeni w sumie, bo część jest w górach, a inaczej niż u nas doliny są wszystkie wypełnione lasem. Praktycznie nie ma absolutnie żadnego miejsca, gdzie można by było wylądować. Na szczęście po pierwszym dniu treningu dyrektor sportowy stwierdził, że głęboko, gdzieś daleko w góry nie będziemy w ogóle latali na tych zawodach, bo to było naprawdę niebezpieczne. Ale w innych warunkach udało się i jest kolejny złoty medal w kolekcji. Jeszcze na koniec piłka nożna, sensacja w Hiszpanii, bo Real Madryt odpadł w ćwierćfinale Pucharu Króla. Królewskich wyeliminowała Celta Vigo. W Pucharze Ligi Angielskiej odpadł za to Liverpool. The Reds przegrali po 0-1 w pierwszym meczu i rewanżu z Southampton. W Pucharze Włoch Juventus pokonał 2-1 Milan i w półfinale zagra z Napoli. W Belgii świetna forma strzeleczka Łukasza Teodorczyka, strzelił 17 gola w sezonie. W Pucharze Narodów Afryki znamy już skład ćwierćfinalistów. Egipt zagra z Marokiem, Gana z Kongo, Senegal z Kamerunem, a Burkina Faso zmierzy się z Tunezją. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Dzisiaj w większości regionów pogodnie, więcej chmur i miejscami niewielkie opady śniegu tylko na Pomorzu Wschodnim, Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na termometrach od minus 5 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do minus 3 w centrum i plus 3 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, co ja bym bez ciebie zrobił? Byłbyś jak ekspres bez kawy, kuchenka bez patelni albo pralka bez żelu do prania. Okropność! Na szczęście w Saturnie Reneusz jest w komplecie z Wojtechem, a AGD z akcesoriami. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Do biegu! Gotowi! Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy.

Wyrażam dopołudniową nadzieję, że nigdy nikomu do końca świata ten utwór się nie znudzi. The Story of the Blues to był Gary Moore. To sięgnijmy po jeszcze jedną płytę z przepastnych archiwów trójwymiarowych. Niech to będzie William Bell. Bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble, my only friend. I've been on my own since I was 10. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. I can't read, didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Wine and women is all I crave. A big-legged woman's gonna carry me to my grave. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. William Bell grał na gitarze i śpiewał. I gdyby ktoś z Państwa poszukiwał tytułów utworów i wykonawców, których dziś prezentujemy, na stronach internetowych Polskiego Radia programu trzeciego, o to zadba jak zwykle Piotr Kordaszewski. No i jak zwykle liczymy na owocną współpracę do samej 12. Nasz adres piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy teraz po płyty spółki Van Halen, nieprzypadkowo.

Paweł Grochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryc już Wyżga. Witamy. Dzisiejszy program stoi pod znakiem wzrostów, ale i podwyżek. Zacznijmy od giełdy. Najważniejszy warszawski indeks był wczoraj najwyżej od 15 miesięcy. Na zamknięciu wzrost wyniósł prawie 3,3%. Teraz WIG20 balansuje na granicy wczorajszego zamknięcia. Trzy główne indeksy amerykańskich rynków akcji osiągnęły w środę największą wartość w historii. Dow Jones pokonał przy okazji barierę 20 tysięcy punktów. To się dotychczas nigdy nie wydarzyło. O euforii na rynkach piszą dzisiaj gazety, tłumacząc wzrosty głównie zapowiedziami amerykańskiego prezydenta, który chce obniżać podatki i deregulować gospodarkę. A ja się, panie Pawle, zastanawiam, że skoro piszą o tym gazety, bardzo często na pierwszych stronach, to nie jest trochę za późno, by się interesować i wchodzić na taki rynek akcji, bo kiedy się o tym na czołówkach pisze, to jest już być może za drogo i być może za późno na zyski. No, zawsze tak jest w sytuacji giełdowej, że ten, kto ma informacje wcześniej niż trzeba jest upubliczniona, to wygrywa. Z drugiej strony, ja przypominam, że są regulacje, które zabraniają pod bardzo surowymi karami wykorzystywania takich informacji. Dlatego na przykład koledzy dziennikarze piszący o giełdzie nie powinni na niej grać. Już nie mówiąc o tych, którzy pracują dla różnych domów giełdowych, inwestycyjnych i tak dalej. Oczywiście. Pan powiedział, że o hoście w Ameryce i najwyższych wskaźnikach. No dobrze, w Warszawie też się ruszyło, ale nie zapominajmy, że cały rok 2016 był czasem dołka wielkiego, więc od takiego dna to powiedzmy, że nie trudno się odbić i pewnie jeszcze za wcześnie, żeby mówić o hoście na giełdzie w Warszawie. Zobaczymy, tu pan wspomniał o zapowiedziach nowego amerykańskiego prezydenta. Na razie, szczerze mówiąc, on nie powiedział nic więcej niż mówił w kampanii wyborczej. Tutaj pewnie też trzeba poczekać jeszcze na rzeczywiście na jego pierwsze decyzje. Deregulacja, no dobrze, ale znowu, jeżeli oddzielimy Stany Zjednoczone od reszty świata w handlu, to ja nie wiem, czy to wszystko tak dobrze wpłynie znowu na amerykańską giełdę. O kolejnym wzroście teraz. Gazeta Wyborcza informuje, że zaczyna się baby boom. Dziennikarze zebrali informacje z porodówek i urzędów stanu cywilnego i tak na przykład o 12% wzrosła liczba narodzin w Łodzi. I to Gazeta Wyborcza zaznacza od chwili uruchomienia programu 500+, a 9% na przykład rok do roku w Białymstoku i Rzeszowie. Myśli pan, że jest wreszcie szansa na uporanie się z takim podstawowym, długoterminowym kłopotem polskiej gospodarki, czyli właśnie z demografią? No kłopot jest długoterminowy. To może najpierw tak, krótki kurs demografii. Demograficznymi zjawiskami wciąż jeszcze do dzisiaj rządzi druga wojna światowa, kiedy rodziło się ludzi bardzo mało, a tuż po niej był boom taki, jakiego sobie już wyobrazić nie można, bo wtedy się rodziło nawet 800 tysięcy ludzi rocznie. Potem w latach 60. to trochę spadło, by pod koniec lat 70., 80. dojść do 600 tysięcy, no a potem to już niestety spadało, zmienił się model życia trochę, już nie ma takiego nacisku, nie, takiej chęci, żeby te dzieci mieć wcześniej i dużo. Mówi pan o wzroście 12%. Od poziomu 350 bodaj tysięcy urodzeń w 2015 roku czy 16 to nie jest taki strasznie, niewiele możemy tutaj zyskać. To nie są duże liczby. Zresztą przypomnę, że kolejną taką falę, ten boom mieliśmy koło roku 2009-10, kiedy było ponad 400 tysięcy urodzeń, prawda? Tutaj jeszcze druga sprawa, krótki kurs biologii. Gatunek Homo sapiens miewa ciążę trwającą zazwyczaj 9 miesięcy. Program 500+ zaczął się w kwietniu, więc pierwsze jego takie świadome efekty to dopiero koniec ubiegłego roku. Ja się zgadzam, że oczywiście to może być jakiś impuls, ale nie sądzę, żeby aż taki boom, o jakim przed chwilą mówiliśmy z lat powiedzmy tych 70-tych, 80-tych nawet wrócił. Choć pewnie jakiś to tam będzie zachęta dla młodych rodziców, aby te dzieci mieć, ale na pewno już nie w takiej ilości jak wtedy, kiedy my się rodziliśmy. Kolejny wzrost w dzisiejszym programie dotyczy inwestycji związanych z wojskiem. Rzeczpospolita dowiedziała się, że NATO potroi inwestycje w Polsce. Równolegle polskie firmy zbrojeniowe dostają tyle zamówień od rodzimej armii, że szykują się do pracy na dwie zmiany w Rzeczpospolitej, czy tam nawet o Eldorado w zbrojeniówce. To jest tak, że jak dobra myśl strategiczna, chcesz pokoju, szykuj się do wojny i te wydatki na zbrojenia pewnie są uzasadnione jak najbardziej. Zresztą ponoć Polska jest jednym z pięciu krajów NATO, które spełniają taki wymóg, żeby przeznaczać tam 2% PKB na zbrojenia. I rzeczywiście ten nasz przemysł zbrojeniowy, krajowy, który, no co tu dużo ukrywać, jednak troszkę do tyłu jest w stosunku do tego, co produkuje świat, wymaga tutaj zainteresowania inwestycji. Jeżeli mają takie zamówienia, to świetnie, bo wtedy będą mogli zainwestować w nowsze technologie i być może przynajmniej w kilku tam dziedzinach doszlusować do czołówki światowej. Przy czym nie mówię, że nie mamy dobrych produktów takich, które na świecie można sprzedać. Oczywiście. Ale tak bardziej ogólnie to niestety. To trochę jeszcze jest zacofane. Inna sprawa, że jak już mówimy o strategii dla kraju. O bezpieczeństwie powiedzmy, to się osiąga nie tylko chłopakami z obrony terytorialnej, których w maski gazowe tutaj mamy wyposażyć z polskich zakładów. Nie, nie, nie. Jak równocześnie przecież dowiadujemy się, że wstrzymano pracę nad projektem elektrowni atomowej. A to jest przecież sprawa strategiczna. Jeżeli nastąpi tak zwany blackout, wyłączenie prądu, to jest efekt gorszy od nalotu nieprzyjacielskiego. I oczywiście może ktoś powiedzieć, że to się nie opłaca, to za drogie i tak dalej. Ale gdzie, jak nie właśnie w takich momentach państwo powinno wchodzić ze strategiczną decyzją o tym, że jednak w coś takiego inwestujemy. I o ile ta zbrojeniówka może być optymistyczną informacją, to równocześnie ta elektrownia atomowa już nie bardzo. Dzisiaj o wzrostach i podwyżkach. Te ostatnie dotyczą Poczty Polskiej. Dziennik Gazeta Prawna zebrał informacje z samorządów, które szykują się do kilkudziesięcioprocentowych podwyżek opłat za listy. I to chyba, panie Pawle, doskonały, taki modelowy wręcz przykład, jak bardzo brak konkurencji jest dla klientów niekorzystny. Oj, no niestety. Tutaj oczywiście nie mówimy o klientach indywidualnych, jak pan czy ja, że jak pójdziemy na pocztę, to mamy sztywną cenę za znaczek. Też wyższą od 2017. Oczywiście, ale odbiorcy duzi zwykle sobie negocjują jakieś ceny hurtowe, powiedzmy, a tutaj też podwyżka, która jest tłumaczona czym? Podwyżką płacy minimalnej na przykład. No, nie przekonuje pana to tłumaczenie? Gdyby sprzedawca, dajmy na to, nie wiem, no, samochodów czy odzieży mi powiedział, nie, no ja muszę podnieść ceny, bo jest płaca minimalna, to ja sobie pójdę do konkurencji, która wciąż oferuje taniej, bo się, nie wiem, umiała przeorganizować, bo podlega zasadom rynkowym. No, Poczta Polska niestety nie. No, pamiętamy zresztą, że takie przejawy walki rynkowej, powiedzmy, te przesyłki z blaszkami dociążającymi, żeby to byle nie było tylko listy. Było droższe i mógłby ktoś inny zrealizować tę usługę. Absurdy takie, oczywiście. Pewnie na tym rynku jeszcze przyjdzie nam długo takie, no, niemalże kabaretowe sytuacje komentować. To na koniec robimy jeszcze zakupy w internecie. Aż 6 na 10 prób takich zakupów w zagranicznym e-sklepie kończy się fiaskiem. Usługa jest blokowana ze względu na kraj, z którego klikamy. Dyskryminacja, powtarzają i klienci, i europosłowie, którzy chcą problem rozwiązać. O tym Gazeta Wyborcza informuje. Panu się zdarzyło taki zakaz, czy brak możliwości wykonania zakupu właśnie ze względu na to, skąd pan próbował dokonać zamówienia? Ja na szczęście nie miałem takich złych doświadczeń, bo gdy zamawiałem książki z niemieckiej księgarni internetowej, po prostu przyszły. Ale może to też dlatego, że to z kraju sąsiedniego. Gorzej już słyszałem na przykład, gdy się zamawia filiżanki z Belgii. No, tutaj jest sprawa logistyki po prostu. Nie wszystko się opłaca. Nie zawsze, nie wszędzie właśnie, opłaca się dostarczyć. To nie jest tak jak z wiadomością, która leci przez internet i dociera do nas z Portugalii, do Estonii w okamgnieniu. Jeżeli ktoś chce taką filiżankę na przykład z Portugalii do Estonii przewieźć i nie stłuc jej po drodze. I nie stłuc jej po drodze. To są konkretne koszty ubezpieczenia też. Niestety logistyka, ten wirtualny świat, który nas otacza, no tu się właśnie zatrzymuje, rozbija, tu jest ta granica, niestety. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję panie Pawle. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia, miłego dnia. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

Kiedy tylko słyszę zespół Toto i pierwsze dźwięki ich utworu, jakiegokolwiek, od razu przypomina mi się fenomenalny koncert w Łodzi, który był fenomenalny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oni zagrali świetnie i z takim bardzo rockowym pazurem ten koncert był głośny, a poza tym publiczność była niesamowita zupełnie. I jeszcze raz obecność ludzi tam dowodziła, jak wielu przyjaciół w Polsce ma zespół Toto. No to kontynuujmy nasz ledwo zaczęty wątek płyty dawno nieoglądane zespół The Stranglers. Dawno nie oglądałem tej płyty. Skin Deep to był zespół The Stranglers. No i mam nadzieję, że Państwu te utwory też się ładnie przypominają. A propos przypominania, to dzisiaj jakoś wykombinujemy radio lampowe jeszcze do godziny 12. No a teraz, a w zasadzie za chwilę, bo będzie mały sygnał, a potem będzie mówiła do nas Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. R jak rekord. W przypadku tego filmu 7 nominacji do Złotych Globów zamieniło się w 7 złotych statuetek. La La Land na pewno nie dostanie 14 Oscarów, bo w kategorii najlepsza piosenka ma 2 nominacje, ale już 13 Oscarów, kto wie. Na pewno można go wpisać na listę rekordzistów. 14 nominacjami dorównał 2 rekordowym filmom, Titanicowi i Wszystko o Ewie. Subiektywnie dodajmy, że miło zobaczyć wśród nominowanych do Oscarów Ruth Negge i Viggo Mortensena. Miło również, że Akademia doceniła nieco mniej niż La La Land wystawny film Moonlight Barry'ego Jenkinsa. A i hashtag Oscars So White w tym roku jest już nieaktualny. Długa Oscarowa noc przyniesie z pewnością wiele emocji. Pod koniec lutego my tymczasem wróćmy do rekordzistów. Tyle, że już nie Oscarowych. 23. Tyle postaci żyje w cierpiącym na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości bohaterze nowego filmu M. Night Shyamalana. Twórcy Szóstego Zmysłu, którego kinomani powoli zaczęli już spisywać na straty, dopóki tych strat częściowo nie odrobił Wizytą sprzed 2 lat. 23 identities live in Kevin's body. I aktorsko i scenariuszowo zbudowanie takiej postaci złożonej z wielu innych jest wyzwaniem kuszącym. Pewnie podobnie było w przypadku Toni Collette, której bohaterka w serialu Wszystkie wcielenia Tary, cierpiąca na to samo zaburzenie, miała 4 osobowości. Split Shyamalana, który od tygodnia można oglądać w polskich kinach, to jednak nie tragikomiczna opowieść o rodzinie z amerykańskiego przedmieścia. To obfitująca w niespodzianki i napięcia historia porwania 3 nastolatek. Shyamalan ma reputację specjalisty od nie tyle zwrotów akcji, co, użyjmy piłkarskiej metafory, zwodów. I tę grę z widzem prowadzi tu znowu całkiem sprawnie. He's on the move. Aktora, którego obsadził w roli głównej, poznał w okolicznościach co najmniej niezobowiązujących. James McAvoy tak o tym opowiadał w Late Show Trevora Noah. Spotkaliśmy się na jakiejś imprezie w San Diego. Ja bawiłem się z ekipą filmu X-Men, on z ekipą Wizyty. Zobaczyliśmy go, hej, to M. Night Shyamalan, a on nas i krzyknął, to ty jesteś James McAvoy. I uznał, że ta rola będzie dla mnie idealna. Miałem wtedy ogoloną głowę i chyba pomyślał, że ta postać nie musi się malować czy zakładać peruk, że to mają sobie domalować widzowie, jak na czystym płótnie. Nie można powiedzieć, że McAvoy dwoi się i troi na ekranie. W Split gra 8 z ponad 20 osobowości swojego bohatera. He's not allowed to touch you. Fryzura, która tak spodobała się Shyamalanowi, to fryzura profesora X z serii o marvelowskich mutantach X-Men. I być może tą właśnie rolą McAvoy trafił do świadomości młodej publiczności. Ale ma na koncie dużo więcej, dużo bardziej różnorodnych wcieleń. Choć od wielu lat mieszka w Londynie, jest Szkotem z Glasgow. Na ekranie debiutował jako 16-latek w filmie Bliski pokój. Szkocką Akademię Dramatu ukończył w 2000 roku. Sporo występował w teatrze i w telewizji. Na małym ekranie przełomem była na pewno rola w serialu Shameless. W kinie pojawił się między innymi w filmie Ja w środku tańczę. Jako Rory O'Shea, zbuntowany, sparaliżowany 20-latek, walczący o swoją samodzielność. Droga na wielki ekran prowadziła też przez Narnię. W ekranizacji powieści Lew, Czarownica i Stara Szafa zagrał Fauna, pana Tumnusa. Z Forrestem Whitakerem wystąpił w głośnym Ostatnim królu Szkocji, z Keirą Knightley w Pokucie, z Angeliną Jolie w Ściganych, z Jessica Chastain w Zniknięciu Eleanor Rigby. W Brudzie na podstawie powieści Irvina Welsha zagrał główną rolę policjanta narkomana. Regularnie opowiadał dzieciom bajki na dobranoc w telewizji, regularnie występuje także w londyńskich teatrach. To oczywiście nie wszystkie wcielenia Jamesa McAvoya, a wkrótce zobaczymy go w nowym filmie Wima Wendersa, partner mu będzie Alicia Vikander. Someone's coming for you and you're not gonna like it. Zestaw powiększony. Jutro w zestawie powiększonym zostajemy w Polsce. Będzie miejsce i na historyczny komiks noir, i na bieszczacki zaśnieżony serial. ABC Popkultury. Now she comes around to about 5'4" from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel alright. And her name is G. Yeah.